私の花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を抜けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆き椅子 في شكا. أي أميرة كان بها مجوريك وقد أغني لم شنية أوي بنهياني يا ملاتي بالروابرت نكتن هابا مادي وهوش برو ما ملاكا بلكو بچكي شوا بلا ببهم هير شبه دواء أما لكاري مروفنية لواني أما كاري ميريوكي كي ميرابت هشتا مروکانی کیمیرا خریکی تکدانن لا ان جی ام توانیم گنه او کسی کبنه هینی ولات بره و آبرد بلانی زورو ان جی ام بزوری بشکانی و که تو تشیر دستی مروکانی کیمیرا برسیار کورا آیا توانیم پیش وی شاجن پاشاکی لدائی بید اتوانیم بگه نشانی شیرکی یا نه من آماده کاریه کم بو اوی پاشا بین مجیانه و ابی ای و همون رو جه پنجام رو ون بو بینن چون که من زور پیویستم پیتی زیادر لصد نیزی لرو جه که؟ بله شاژن داوی خواردنی زیادری کرد بو اوی گشکرنی پاشا با تندرستی بید تا کویست ایم روزانه پنجانی چیل من بو آماده پیش ما بو ایم که به پشو این دوی اوی کشماری کمالی سربازه که من زیاد تره کرد جماری نیچی رکن هرچه نبید فرمان هر فرمانه و بید جیب جیب کرد یگن پیویست ایم دوباره جماری کمالکان زیاد کرد زیاد کردنی جماری کمالکان آسانه بید بلاندز بسرا گرتن یان قرصه بید پیویستا سرطا لینی خو گرتن لهمو کمالیک چاک کرد پاشان دواتر جماریان زیاد کرد که وای تیگه اشتم و پیویست کاد همو کمالیک خویلی او تو گلتا نکی وای هیچ پیویست بوا نکا جماری کمالکان زیاد کن بهای او خواردن دگمالی که هنو ما براورد دکری به هزار خواردنی آسایی یکنی چیر براورد به هزار دانا او تو باسی چیه بیا ای نازانی جورم رو ویه جیاوازن لوانی دیکا جستان پر لوزا بویا گرانه بتوانین امانه بدوزی نوا منیش نام لیان نوا نیچیر دگمنه کن نیچیری دگمن؟ ایا براسی ام نیچیر دگمنه براورد اکنه به هزار دانه بله قصه ایز مکا هیچ مروفینیه کب توانه بل بویا من دانه اگه بیش شدم لگل آخر باشان ببیم بس اگم نخوم نمو خواردم بایک پیم بله تو نیچیر دگمنه کن نخوارد راست ملکو هاوره که ایم خواهد دوباره قصه بطال ما کروا خوش دم و بسر احاد و خاطر زوزا ایتر با جوا بیل بسر منیشا کی تو نی چیره دک منکت مدز نینا ملکو من بو مدز مینا تنالت کارکش به بندل بو وصفی منکن اولا برنی او کاتا بلا من لجولا کردن وستانم مالی ملام سرطا من دزگیرم کرد من قسەکەم دووبارە ناکەمەوە. ون بە لە پێش چاوم. ببورە ببورە ببورە. ئەمەی کە بیستم ڕاستە پێم بڵێ. بەڕێز بێهورن ئەمە تۆی ئۆدڵیەیۆ نێچیرە دەک مەلەکە بوونیان بەستمەوە نیە. ئەمە ئەم زانمە بەڕاستی یەکێ لە نێچیرەکانە خواردووە. ڕاستیە ئەو نێچیرەیەکە من خواردم بڕۆ بێکی ئاسایی. ئەگەر ئاسایی بوویان دەگمە خواردنی خواردنەکانی شاژن گوناهەکە لێ خۆشبوونی نییە. ئۆ دووبارەی ناکەمەوە لەو هەڵم ببورت کە بەڕێز بێهۆڕە ببارێت. ئەی گەمژە بگەڕێ بۆ ئێرە بێهۆر. باشە تۆ پێشتر چاوە بە نێچیرێکی دەگمان کەوتووە؟ ناخێر من تەنها لە زازانەوە گوێم لێ بووە. زازان؟ دەیەمو شتێکم پێ بڵێ سەبارەت بەو نێچیرە دەگمەنانەی کە ئەیزانی. من کێشەم نییە. دیرێ لە ڕۆشنایی کە وایە تێگەشتم. ئەمە ئەوە سەلمێنەکە بۆچی سەربازەکان بۆ شێوەی برینار بوو. بەڵێ ئەمە گومانی تیانیە. توانیمان نیوەی نهێنیەکە چارە بکەین. تەنانەت ئەگەر سەربازەکانە نەتوانن ئەو جۆرە دەگمانش ببینن. بەڵام سەرکردەکان و سەرکردەیەکی وەکو بای ئەتوانێ و کارە بکە. ئەگەر ئەو نێچیرانە ببینن ئەتوانن بەرەنگاریان بدەن. بەواتایەکی تر ئێمە ئەتوانین دەستگیریان بکەین. بەڵێ هەروەکو من کە ئەم کارم کرد. ئەوە مرۆڤێکی جیاواز بوو لەوانی کە بە تەواوەتی چونکە وزە زۆرەکەی هەموو جەستەی داپۆشی بوو. بۆیە من دڵنیام کە بەهای خواردنی نێچیرێکی دەگمەن لەبەرامبەر هەزار نێچیری ئاساییە بێت زۆر زۆر باشترە. ئەمەی شواتە خواردنی یەک نێچیری دەگمەن بەشی خواردنی دەڕۆژەکەت؟ ئەگەر وابێ ئەمە لە قازانجی ئێمەیە. کارێکی زۆر ئاسانترە بێ لەوەی لە ڕۆژێکە سەنێچیر بێنین. ئەگەر هاتوو لە ڕۆژێکە یەک نێچیری دەگمەن بدۆزینەوە، ئەوە ئەتوانین لەو نۆ ڕۆژەی دیکە بشوبێ. ئەی گەمژە بۆیە پێڵێن دەگمەن کە وایە بەدەستهێنانی دانەیەک ئاسان نابێ. چی؟ دووبارە؟ باشە تێگەشتم. چییە هیچ کەشێگەیە؟ ڕامۆتی گەمژە ئەوە دووبارە بەوێ پرسی من چووەتە دەرەوە. ئەی هەوار باشە بۆچی منە بێ تەنها ئاسپەکان بخۆم. ها ئەی هەوار هەموو ئەمانە بەهۆی کۆڵەتی گەمژەوەیە. من حەزم لە مرۆڤەکانە. سەرەتا بێ ڕامۆت هێواش کەمەوە چونکە بێتە نمونەیەکی خراپ بۆ ئەوانی تر. باشە ئەم وزە سەیرە چییە کە هەستی پێیەکەم؟ ئەکرێ ئەمە هیچ کەسێ لەم شوێنەیان نییە. من بۆ نیشتێکی سەیرەکەم لێرە. بۆنەکە لە ئێوەیە. ئەمە ڕفتاری باڵندەیەکە کە نێچیرەکانی لەسەر دارەکان دائەنێ. ئێوە ئەمە چییە؟ زۆر بەباشی بوونی خۆشاردەوە. ای بێنرخێنا، ئەمانە نێچیری منن. جێ بەێرزە، شەڕکردنی ئاسان نابێ. گۆن کیلۆە، بەبێ یارمەتیانی من بەرەنگاری ببنەوە. ئەمە سەربازێکە لە سەربازەکانی مێرووکی مێرا. ئێستا بەدواوە بە زۆری بەرەنگاریەمانە بینەوە، چونکە ناتوانم هەموو جارە یارمەتیتان بم کاتێ بەرەنگاریانە بینەوە. بۆیە گەر ناتوانن شکستی پێبێنن، ئەوا بێ بگەڕێنەوە، چونکە ئێوە تەنها ڕێگلێ بن بۆ من. ئێمە پێشتر بە تۆمان نەوت کای تۆ، هەروەها ئێمەش پیشەگەری. وەکو منەڵ ڕاوتە لەگەڵ ئێمە مەکە. ئەوە چۆنەم کاریان کرد؟ هەروەکو ئەوە وابوو لە پڕێکە هێزەکەیان زیاد بکەن. ئەوە زیرەکە، ڕێگەی یا سەربازەکەی هێرش بکات بۆ ئەوەی توانەکانی ئێمە ببینێ. ئێوەیەن پێویست ناکات نیگەران بن، هێرشەکانتان ئەوەنە خراب نەبوو. ئێوە تەنها پێویستان بە شارەزاییە. اگر تانه خودتان باشتر بکن. ام شوانه باشترین شوانه باو کاره. بلام ابی آماده بن باوی جانتان بخنه مترسیه و چونکه اگر سر کوین یام دوره او کاتا دوخه کی زور خراب چاور رمانه لوه. یه ملگل توی بله اما اشیت ایوار نکه دستیان لیوی با دنیای اومد تولی خوبکم ها من نه ناریانه بم کوچانه بهان نرخه بیا رگت پیم بیان کشی چون که سوری لسرم بلام ناهیلم کوچیان بید اوانه پرن لورزه بویا خوار نیبن لجوره کی زور برس و تنها شاجن ما فی اوه هیک امانه قود با نخیان با تنها کشتنی نیار رازی نبم امه از با گوشتا که ام کبل لیو دارکان با پیشای کوچیان بام میش کیانا خوم پاشر پرچه پرچه یانا کم سرایوش یفتانه ازارا بگر بسم یانا تنیا با کشتنیا بزنامی بوی رازی با تناند هر بیلیشی لیم بکرم اما فرمانه تو اتوی جو رایالی فرمانه کانی سروکا کرد نکید تنها کمالی یونجو هم کار نکرد بلکو کمالی کانی تریش هم کار نکرد کمالکه جیتو هاگیاش با ایچی و ایگوی رایالی فرمانکان نابن با تایبتی سروکا کنیان با عرضی خوین رای بینه چی نکانکان او تو دنیای؟ بله اوان پیان خوش رای مروفا کن بنین باشان این کشنو بجیان ایلن تو تاکا کسی که کارکی خودا کهید و نچی نکان بزندویینی ای سروک کولوت من نوانا لناو بم اگر تناند بو اوکارش ناچارم کمالکا مگورم براسیم با اکزارا ای هاوان اوکار دوگه چون که بیوگمان کارکی خوشا کارکی باشا که مروفکان قصا کن چون که پیشنوی بمرن اتوانم بزانن چون بیرا کنوا و بشیوی که تایباد رخصارا توقی وکانم بدلا بله زر خوشا که تتامیو ساتا که اونا زانی خود پی گردوا باشا تو جم کارا آگی ها جیتو ها پیام آبی تو لهموش دیتی نگشتی ازانی چون که کمالکی هیچ وکو کمالکی منه همیشه رز لرکابر که اگری ایم تنیا لکاتی بیکاری را آکید اویش تنها با خوشی بلام آیا ازانن ایو بم رفتار ناشرین خوار نکانی شاجن تیگین رفتاری ناشرین با پی نکن بارکو بروی مروی لی اوان تنیا زبلی کن منیش تنها او زبلا نپاک کم آده خواب پیم بله اما هیچ کشه یکی تیا یا خود نه باشه تو ازانی که نیچیری دگمن هیا؟ نیچیری دگمن؟ اوه ما بسته مروانه که جسته ان پرالوزا منیش لوانم نبینی کوایا اگر دانه که بینی اما ایب از این دوی بیهنی تو بولای خون باشه باشه تیو گیشتم لیچی رو دگمنکان پیشکش با شاژنکی هیوادارم با راموتیش بولی با اوی کمی هم بیتوا اما وکو بلین یک سیرکم ای گمشه که گوی با بلینه یا باب روین با دوائی نیچی رو دگمنکان هم درین و خوتی هم بین باب روین نمی هم برین باشه پیم بله رامو چونه هم شو وزانی بلان تو رایی که اوتوانای برگرد نکه یارمتی ابوی زود چال بید سر رای وش بونی سرباز که کسایتی تایبتیانه بید وادی ارامه کشه یکی زود درسته که کاری که باشه با شوی که جیاواز بیرکنه و بلا زور بین با آرزی خویان رفتار کن. همویان با شکانی خویان هینن وانیا که باید پیویز با نگرانی نکن. تو شایانیم قسینی باشه براستی جماری اونیا چی ران اجمیری که هینی هنیا جا اگر بمشی وی بین ناغی میش بابان جه هموام کهنی سبارت بم کار خصب کهن باشت با نابه چون که ملکاتی جیاوازا کارا که بویا ناتوائین همویان لیکا تا بانکه با دانا با دانا بیان بینی با اوی خواستی همویان بزانیم و چاره سره دوزن. ای اگر ایما با شاژن بلین شاژن من بم زوانا پاشهای بویا نامه بزانیم خوم چاره سره که را دوزمو وادی ارکا کاری چه قرصه بویا جستی خوم انو مکا اگر براسی نگرانی کواتا کمی حزب برپسیارتی بکا زور خرابه تنها لرگه بوانه و اتوانی نمانم دوزی نو سیری اما بکا اما روخ سارنی هینه که انجی ایلا بله راسته کلوا کای تو او کارگی مادی هوشبری لیوید کوتو تا دست میروکانی چی میره اما شواکات مترسی در تربی توبلی چشتیک چاوری گونو دو هاو را کیب کرد Kimi no tame ni deki